ମୋକେ ମନ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ କଳା ସାନ୍ତେ ଅଛ କେ ମନ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ମୁଁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଶଙ୍ଖୋଳି ଆସିଥିଲି ଦେଖୁଛି ତୁମର ସୁଖିଛି ମୁହଁ କଳା ସାନ୍ତେ ଅଛ କେ ମନ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ଗୋପପୁରେ ମନ ଉଡ଼ିଗଲା କି ଦେବଦାସୀ ନାଚ ବୁଡ଼ିଗଲା କି ତା ପାଦ ଘୁଙ୍ଗୁର ଛିଡ଼ିଗଲା କି ଏ ଯେବେ ସତ କଥା ଭାଙ୍ଗିଏ ନିରବତା ଥରୁଟେ ଖାଲି ମୋ କାନରେ କୁହ କଳା ସାନ୍ତେ ଅଛ କେ ମନ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ଜଗତର ଦୁଃଖ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ନିଜ ଦୁଃଖ ନିଜେ ମନେ ମାରୁଛ ସତ୍ୟବା ତୁମେ ଚକାଖି ଭିତରେ ଦୁଃଖୀକୁ ଉପରେ ସୁଖୀ ସେ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦେଇ ମୋ ସୁଖ ତୁମେ ନେଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ କଳା ଶାନ୍ତେ ଅଛ କେ ମନ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ ମୁଁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଶଙ୍ଖୋଳି ଆସିଥିଲି ଦେଖୁଛି ତୁମର ସୁଖିଛି ମୁହଁ କଳା ଶାନ୍ତେ ଅଛ କେ ମନ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଦେ କୁହ